تحریر پر سوار سمین کی بات ہے، یعنی جن کو کلالی پکڑنے کے بعد ہی ان میں سے باغ نجات پا جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو فراش دے دے گی. چلیے فرغ کے متعلق صنف رغلت میں استقلان پر کے تحت کتاب تفسیر ہے، مقدر ضرورت بات آ چکی. چلیے ممن شهد ان لا اله الا الله فيعرفونه بالنار باثار السجود تاكل النار ابن ادم الا باثار السجود سہرا کے دانے چھوٹے چھوٹے چلیے لپٹ جو جائے جو محسوب شائستہ ہو کر جائے گا، اور جہنم کا عذاب مومن کو مہذب کرنے ہی کے لیے ہوگا، لیکن بعض ایسے ہوں گے کہ وہ عذاب ذہین کا ان کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ان میں وہ شائستگی اور وہ نفاست اور وہ تزکیہ نہیں پیدا ہوا ہوگا جو جنت کے لیے ضروری ہے، اس لیے ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا یا اس نو کا معاملہ ہوگا جو اس حدیث میں اس جنت جنت میں اس آخر داخل ہونے والے کے ساتھ پیش آئے گا. فقط التساقل کھل جائے گی، کشادہ ہو جائے گی. چلیے بڑا نعمت سرور خوشی. چلیے ابو سعید کی طرف میں اب کتاب تفسیر میں باب قول ان اللہ لا یظلم مثقال ذرة کی طرف اشارہ کیا. ضحا کے وقت کی صورت روشن ہو جاتا ہے اچھی طرح. چلیے یہ ذہاب اختیاری ہو گئے اضطراری دونوں تمام. چلیے غبراتن من اہل کتاب، غبرات جمع ہے اس کا مفرد غبر ہے، اور وہ بھی جمع ہے اس کا مفرد غابر باقی کے معنی. غیر کی پرستش کرنے والے یہود میں بہت قدیم وجود بات مفسرین کہتے ہیں اب یہ دنیا میں نہیں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ بڑے عجیب منافقانہ طبیعت کے ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں یہ کہیں چھپے ہوں اور اپنا حال ظاہر نہ کرتے ہیں. بھائی قال قد تم نے کو نہیں لایا صاحب بدر والا بدر فواتور اذن قالو نريد نريد ان تسنا بھائی ما کی شب بیت کا تو نہ جانا ما تمہیں قال ان سارا ما تو تاب را قد کہاں ہے فی جہنم ہے فی تاب تو نہ فی جہنم نريد ان تسنا بھائی قال اسرو فی تاب تو نہ فی جہنم ما تمہیں قال ان سارا ما نحن احوج منا الیہ. یہی حدیث بخاری کتاب تفسیر میں آئی ہے, اس میں فارق من الناس فی الدنیا علی قدر ما کنا الیہم ولم نصاحبکم. انہی الفاظ سے امام مسلم نے اس کی تخریج فرمائی. حافظ ابن حجر کو بخاری کا مقام مستحضر نہیں تھا, انہوں نے صرف مسلم کے حوالے سے نہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں ان لوگوں کے بے انتہا محتاج ہیں, وہاں تو ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا گزارا, اور جب ہم کو ان کی کوئی ضرورت باقی نہیں تو ہم ان کے ساتھ کیوں جائیں. چلیے مرتبہ جس صفت کی تجلی ہوئی تھی دوبارہ اس کے خلاف تجلی ہوگی. پہلی تجلی کرم و عنایت کے جذبے سے خالی تھی, دوسری تجلی اللہ کے کرم و عنایت کی ہوگی. چلیے پہلی تجلی میں لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا بلا آ کے لپٹ گئی ہے, ہمارے اللہ جب آئیں گے ہم پہچان لیں گے. اور جب دوسری تجلی ہوگی تو لوگ فوراً پہچان جائیں گے یہ کیا بات ہے. ایک مثال میں دیتا ہوں, ہمارے گاؤں میں ایک صاحب کے فوج میں ملازم رہتے تھے, وہ بہت بڑے قسم کے فوجی سمجھے جاتے تھے. بس ان کی سسرال بنارس تھی, ان کے بچے بنارس گئے ہوئے تھے. پہنچے اور آواز دی جمال الدین, وہ بچہ نکل کے آیا تو ایک دم باپ کو دیکھتے ہی کانپنے لگا, کیونکہ باپ کو ہتھیار سے اوپر سے نیچے تک لیس تھا. لیکن انہوں نے ایک دم کہا دے بیٹا کیوں ایسا کر لے, ٹھیک ہو گیا سارا خوف ختم. پہلے دیکھا تو وہ اور طرح سے دیکھا, اور جب بیٹے کا خطاب سنا تو سمجھ گئے تو ابا. میاں جب دنیا میں یہ بات ہوتی ہے تو اتنی بڑی ذات کے یہاں اگر ہو تو کیا بات. چلیے کو دیکھتے ہی سجدے میں چلا جائے گا. ابن خزیمہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ منافقین کی میدان قیامت میں اللہ کو دیکھیں گے. یہ مسئلہ مسائل اختلافیات میں ہے. جمہور علماء تو کہتے ہیں کہ سوائے مومنین کے اللہ کو کوئی نہیں دیکھے گا, لیکن فرقہ سالمیہ کہتے ہیں دیکھ کفار بھی دیکھیں گے, مگر یہ دیکھنا تعریف کا ہوگا. جیسے چور حاکم کو دیکھتا ہے, اس کو دیکھ کر اور مصیبت بڑھ جائے گی, کوئی مزار کیا آتا. مدحضہ مزلہ پاؤں کے پھسل جانے رپٹ جانے کی جگہ ہے. چلیے علیہ خطاطیف و کلالیف, اس کے اوپر بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے. بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے, یہ خطاط کی جمع ہے. بزم الخا و تشدید کا, وہ لوہا جس کا سرا مڑا ہوا ہوتا ہے. اور کلالی کا مفرد کلوب ہے, اور بعض کہتے ہیں کلاب, آنکڑا تم گوکھرو ہوں گے وہ کانٹا جس کے تین رخ ہوتے ہیں چلیں گے مفلتحۃ چلو لا شوکت عقیقۃ مڑے ہوئے کانٹے جو چپ کے نکلتے نہیں چلیں مومنین اپنے اعمال کے اعتبار سے پار بعض تو پلک جھپکنے میں پار ہو جائیں گے بجلی کی طرح پار ہو جائیں گے پلک بعض بجلی کی طرح پار بعض ہواؤں کی طرح بعض تیز گھوڑوں کی طرح بعض تیز سواریوں کی طرح اور بعض آہستہ آہستہ چل کے بعض فراٹ پا کر چلی عجاوید الخیل نفیس گھوڑوں کی طرح سے عجاوید جمع اجواد اجواد جمع جواد جواد کہتے ہیں عمدہ گھوڑے کو سلیم فناج مسلم مخدوشن مخدوشن بھی ناری مخدوش ایک دوسرے کے اوپر دھکے دے دیے جائیں گے جی مومن یوم دن کسی طرح بسے گئے مفرد اکثر مصحف میں اور بعض اس کو من المومنین بسے گئے جمع ہے قاضیات کہتے ہیں یہی ثواب ہے سیاق حدیث اس پر دلالت کرتا چلیے یہ آگے وہ روایت جس کی طرف میں نے باب تفاضل اہل ایمان کے اعمال میں کتاب الایمان میں اشارہ کیا تھا مثقال دینار من ایمان درجات اس کی طرف ہم نے دونوں جگہ اشارہ کیا ہے ایمان کی تفسیر میں نہر کے اطراف میں وہ لوگ کوبیں گے یہ نہر حیات ہوگی اس میں حیاتین ہوگی جو اس میں ڈالے جائیں گے فوراً اس میں زندگی کے آثار شروع ہو جائیں گے جنگلی سبزے کا بلکہ جو ہے یہ جو پودے لوگ لگاتے ہیں ابتدائی حال یہی ہوتا ہے جو سائے میں ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے اور جو دھوپ خوب پڑتی ہے ہرا ہوتا چلا جاتا ہے الناس اس سے معلوم ہوا سارے لوگ آدم کی اولاد صرف ڈارونیا پارٹی جو ہے اگر وہ نہیں مانتی ہے تو بندر کی اولاد ہیں سمجھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا ترقی کر کے انسان ہو گیا لیکن ان کے عقیدے کا کیا مطلب ہے حدیث صحیح نہیں سراسر کفر پر مبنی ہے چلیے تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم قال بیعتنا ابراہیم فیقول انی لست هنا ما یذکر صلاه کلمات کذبهن ولکن یہ تو موسی نے اعطا اللہ تعالی وکلمه وقدمه نجیا قال بیعتنا موسی فیقول انی لست هنا ما یذکر صلاه التي اصاب قدمه النفس ولکن یہ تو عیسی عبد اللہ ورسوله وروح اللہ وکلمته قال بیعتنا عیسی فیقول لست هنا ما ولکن یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال بیعتنا انی فاطمنا علی ربی فی داری دار کی اضافت اللہ کی طرف اضافت تکریم سے جنت مراد ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی جائے گی شفاعت کی. یہاں پر سوال یہ کہ شفاعت کی درخواست لے کر تو ساری دنیا گئی اور یہ واقعہ حساب کتاب سے پہلے کا ہوگا تو آپ دار جنت میں کیسے پہنچ گئے اور وہاں کیسے اپنی امت کے بارے میں سفار شروع کر دیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اختصار ہو گیا ہے. صراط وغیرہ سے پار ہونے کا تذکرہ جو حضرت حذیفہ وغیرہ کی حدیث میں مسلم وغیرہ میں وارد ہوا ہے اس حدیث میں آنے سے رہ گیا. سارے انبیاء کا شفاعت سے معذرت کرنا اور حضور کا آگے بڑھنا یہی مقام محمود ہے کہ اس وقت ساری دنیا آپ کی مدد کرے گی. جہاں سارے پیچھے ہو جائیں گے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے. چلیے سچ ہے یقین ہے اور دلیل یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. حضور نے برملا سب کے سامنے اپنی سیادت کا اظہار فرمایا اور یہ کہ آپ کی شفاعت قبول ہوگی. دیگر انبیاء معذرت کر دیں گے اور آپ پر کوئی مواخذہ نہیں ہوا. اسے معلوم ہوا آپ نے بالکل سچ کہا یقینی بات ارشاد فرمائی ہے. یہ مقصود زیادتی اس روایت کے دیگر طرف میں نہیں. لقاء اللہ سے مراد اللہ لقاء اللہ کے لیے اللہ کی رؤیت لازم. چلیے قیوم قیام دونوں معنی ہے جو کسی چیز کا ذمہ دار ہو, اس کے امور کا نگراں ہو, اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو. جن لوگوں نے بخاری شریف پڑھی وہ ایک ایک روایت اب پڑھنے پھر سے تو جلدی سے بس یعنی اس کو دے چھوٹی سی یہ پڑھ چلتے ہیں. رولے رولے چلیے پڑھی. وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا سمجھتا ہوں. چلے کو پڑھ جنتا بس کر دے چل پڑھنے جس کو میں شروع کر دیا. میں سب اور کس نے پڑھا چھوٹا بھائی پڑھے جلدی جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن ابي حاتم. حدیث پوری کرنے کی فکر نہ کریں, لمبی لمبی حدیثیں دو دو سطر پڑھ لیں. چلیے. نبی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان ولا ينزل الا رجل قال فانا سنادي لما وجد بها ثم ما وجد وهو قال ورجل قال فانا من ذا الذي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلمين ورجل مع منع فزمان فيقول الله الله امنعك تھوڑا پڑھیں بھائی, یہ حدیث لمبی ہے. چلیے. چلو چلو وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ, اس لفظ ترجمہ نکلتا ہے اس لیے کہ لقا کے لیے رویت مستلزم ہے اگر ملاقات کرنے والا ذو البصر ہو, اور لفظ لقا ادراک بالبصر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور علامہ ابن تیمیہ نے ابن بطہ اس بہانی سے نقل کیا کتاب اللہ جہاں لقا کا لفظ آیا ہے اس رویت مراد. اس پر یہ اشکال ابن خزیمہ کہتے ہیں اللقاء غیر الرؤیا والنظر. اس کا جواب یہ ہے کہ ابن خزیمہ نے بات اصل معنی کے پیش نظر کہی. چلیے. من یبلغوه یہ جو حضور نے فرمایا فلعل بعض من یبلغوه ان یکون اعلیٰ من بعض من سمعہ. محمد ابن سیرین اس جملے کی تصدیق کرتے تھے. کتاب العلم میں حدیث آئی لیکن وہاں یہ جملہ محسوس ہے, مختصر ہے, اس لیے شراح نے اپنی طرف سے بار بار عجیب عجیب احتمالات پیدا کیے ہیں. میں وہاں اس کی طرف اشارہ کر آیا اور یہ بھی بتایا صحیح یہ ہے کہ تصدیق کا تعلق جملہ محذوفہ سے نظرآئندہ آئے گا. کتاب المغازی میں بھی یہ جملہ آ چکا ہے, یہاں بھی آ گیا. قال صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال اللہ جل وعلا بلغ فی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض ما جاء في قول الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله في رحمة المحسنين قريب. آپ کی قیم وغیرہ نے تصریح کی اس ترجمے کا مقصد صفت رحمت کے اس بات اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کتاب و توحید کے ابتدا میں باب قولہ ان اللہ ابتدا میں باب قولی قلد اللہ الرحمن ایما تبعیتیم اسماء والحسنا آ چکا. وہاں بھی یہی صفت رحمت ثابت کرنا مقصود تو ترجمہ مقرر ہو گیا. اگر شیخ نے تو اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ کی دو صفتیں ہیں رحمان اور رحیم, وہاں رحمان کو ثابت کیا ہے اگر یہی مقصود ہوتا تو بخاری کو دونوں ترادمے کے بعد کی طرف لانا چاہیے تھا. اس لیے کہ قرآن میں یہ دونوں صفتیں ساتھ اور اعتبار کی طرح واقع ہوئی ہیں. نمبر دو. دوسرا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ وہاں امام بخاری نے بھی رسالہ یہ ثابت کیا کہ اللہ کی بہت سی صفات حسنا اسی میں ایک رحمان بھی ہے. تو وہاں امام بخاری نے اللہ کی تمام صفات حسنا کی طرف اشارہ کیا خصوصیت سے. آیت میں رحمان کا ذکر تھا اس لیے اس کو بھی سامنے رکھا اور ابتدائی میں ذکر فرمایا تھا صفات الہیہ میں جیسے قرآن میں سب سے پہلے رحمان آیا ہے ایسے ہی صفات الہیہ کے بیان میں سب سے پہلے رحمان کا بیان آ جائے اور ایک تیسرا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب التوحید میں اس طرح کے تکرار سے گریز نہیں کیا بلکہ ایک ایک چیز کو اگر الفاظ بدل گئے ہیں مقرر سے قرر ثابت فرمایا اور یہ ابتدائی عادت ہے جب کسی مسئلے میں اختلاف نہیں ہوتا تو ایک ہی بات کو الفاظ کے بدل جانے کی وجہ سے بار بار بتاتے ہیں اور ضروری یہ بات ثابت کر دینے کے لیے مختلف قسم سے ثابت ہے اس لیے اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں. ان رحمت اللہ قریب من یہاں پر سوال یہ کہ رحمت مؤنث ہے اور قریب مذکر کا صیغہ اور قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر تذکیر و تانیث میں مطابقت ضروری ہوتی ہے. اس اشکال کے کئی جوابات دیے گئے ہیں اور نمبر ایک بخاری نے باب متقدمین کے اتباع میں یہ جواب دیا کہ لفظ فعیل کبھی بطور صفت کے استعمال ہوتا اور کبھی بطور ضرب زمان کے. اگر صفت کے طور پر استعمال کیا جائے تو تذکیر و تانیث میں مطابقت ضروری ہوتی ہے اور اگر ضرب کے طور پر استعمال کیا جائے تو مطابقت ضروری نہیں ہوتی ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے قریب، کبھی تو قرب مسافت بتانے کے لیے آتا ہے، یہاں تصویر تانیس میں مطابقت ضروری ہے، اور کبھی قرب قرابت بتانے کے لیے آتا ہے، یہاں مناسبت ضروری ہے، کہیں گے آدھا رجحان قریب ہی میرا قرابت دار لذبہ، اور کہیں گے حاضر عمر کا قریب تمینی یا عورت میری قرابت دار. نمبر تین، بعض علماء یہ کہتے ہیں تذکیر و تانیث کے مطابق مونس حقیقی میں ضروری ہوتی ہے، اور رحمت مونس حقیقی میں. نمبر چار، بات کہتے ہیں یہاں رحمت احسان کے معنی. نمبر پانچ، بات کہتے ہیں کہ قریب صفت ہے موصول کے منظور کی، اے شیخن قریب، تو تقدیر عبارت ہے ان رحمت اللہ شیخن قریب من المحسنین. نمبر چھ، خلیل ابن احمد سے منقول ہے کہ قریب و بعید میں مذکر مؤنث دونوں مساوی ہوتے ہیں، یہ لفظ تذکیر تانیث سب کے لیے علی السواء استعمال ہوتا، بلکہ بعضوں نے یہاں سے کہا ہے کہ واحد جمع سب کے لیے علی السواء استعمال ہوتا. خودی پڑھتا ہے خودی سنتا ہے، اور سلط نہیں آتی ہے، اور سلام سمجھ میں نہیں آتا ہے تیرا پڑھنا، زور سے پڑھتا. فارسلنا لله ما اخذ وله ما اعطى وكل الى اجل مسمى فلتقصر ولتقتصر. فارسلت اليه فاقتمت اليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت معه ومعاذ بن جبل وابي بن كامل وعباده بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. فلما دخلنا نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا ونفسه تقلقل في صدره حسبته قال كان شنذ. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن عباده ذكي فقال انما يرحم الله من عباده الرحماء. میں نے بھی بات پڑھنی تھی، بس بس پڑھنے کی تھی، جی میں پڑھ لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کی بسم اللہ سے خوشی ہوئے رحمت اللہ علیہ کے درس پر ہے. چلیے، وبه قال حدثني عبد الله بن سعد بن ابراهيم قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن عارض عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتسمت الجنه والنار الى ربهما فقالت الجنه يا ربي ما يا ربي ما لها لا يدخلها الا يا ربي ما لها لا يدخلها الا الوفاء الناس وسقطهم. وقالت النار شدید میں جنت کا قول بھی ذکر کیا گیا لیکن جہنم کا قول ذکر نہیں کیا گیا. یہ اختصار مزاج اور رواج کی طرف سے آیا. ابن بطال کہتے ہیں جہنم کا قول تمام نسخوں سے ثابت ہو گیا ہے. حالانکہ حدیث میں اس کا قول محفوظ ہے. ابن وہب نے امام مالک سے جب یہی حدیث نقل کی تو انہوں نے اس میں جہنم کا قول نقل کیا. وصفت بالمتکبرین والمتجبرین, اور بھی دوسرے طریقوں سے یہ مضمون یا اس طرح کا مضمون جہنم سے منقول ہے. قاضی زیاد نے مشارق میں لکھا ہے کہ یہاں جہنم کے قول سے صرف اتنا چھوٹ گیا مالی لا یذکرنی الا, اتنی سی بات سے کیسے بات پوری ہوگی. الا یہ کہا جائے کہ قرینے مقام سے بات سمجھ میں آ جائے. جب جنت نے کہا مال لہا لا الہ الا دعا فاؤنا, تو ظاہر ہے کہ جہنم نے مالی لا یذکرنی الا کہہ کر اشارہ کیا الا المتکبرون والمتجبرون کی طرف. جی وقال للجنة أنت رحمتي وقال للنار أنت يا دار سيوفه من أشاء لكل واحد منهما ملؤها ملؤها ملؤها سد قالت ملؤها قال ملؤها قالت هر ایک کو بھرنا ہے. چلیے قال قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من من خلقه أحدا وإنه ينشئ للنار من يشاء فليكفر فيها ينشئ للنار من يشاء, اور اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہیں گے جہنم کے لیے پیدا فرما دیں گے. اسی طرح بخاری شریف کی اس روایت یہاں پر واقع ہوا, لیکن اسی حدیث میں بخاری مسلم النار کے بجائے وام الجنۃ فإن اللہ ينشئ لها خلقا انوار ہوا. اور بھی دیگر روایات میں جو حضرت انس وغیرہ سے مروی ہیں بخاری شریف اور مسلم شریف میں اسی طرح سے وارد شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں غلطی واقع ہو گئی اور یہ بات علماء سے فرمائی ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں اس کا مقلوب ہونا نقل کیا ہے اور اس میں کوئی تردد نہیں معلوم, یہاں پر قلب واقع ہو گیا اور وقت واقع ہو گیا. لیکن جو لوگ فن روایت کے ماہرین نہیں ہیں وہ اس روایت کی توجیہ کرتے ہیں. حاصل توجیہ یہ ینشئ للنار خلقا قیم التمیدین کہ اللہ مخلوق نے نہ کوئی جہنمی مخلوق پیدا کر دیں گے بلکہ ہوگا یہ کہ کچھ لوگ جہنم میں ڈالنے کے لیے کسی وجہ سے روک دیے گئے ہوں گے ان کا جہنم میں ڈالنا شروع ہوگا. اسی کو ینشی و لنار خلقن سے تعبیر کیا گیا. نمبر دو, بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر خلق سے مراد ہی روح نہیں, بلکہ احجار وغیرہ پتھر ڈال دیے جائیں گے تاکہ جہنم کا پیٹ بھر جائے. یہی سراج الدین بلقینی وغیرہ کی رائے. نمبر تین, حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں ممکن ہے کہ ہوں تو زیرو لیکن اسے مقصد جہنم کو بھرنا ہو اور خود ان کو کوئی اذیت و تکلیف نہ ہوتی ہو. اب یہاں کوئی اشکال نہیں ہوتا اور ایک چوتھے جواب کی طرف بعض علماء نے اشارہ کیا. حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ کے دل میں کوئی چیز واجب نہیں, جس کو چاہیں جنت میں بھیج دیں, جس کو چاہیں جہنم میں بھیج دیں. تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو بلا کسی جرم کے جہنم میں بھیج دیا جائے لیکن یہ بات بالکل غیر معقول اور حکمت کے خلاف. اللہ خود فرماتے ہیں ولا یظلم ربک احدا, اللہ تیرا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا بلا کسی جرم کے. اپنے ارشاد پاک کے خلاف اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو بلا وجہ جہنم میں تعذیب کے لیے ڈال دیں, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. توجیہ تو بھائی کس چیز کی نہیں ہو سکتی, لیکن یہاں میری مشکل ہے. امام ابن تیمیہ, حافظ ابن قیم وغیرہ محققین کی رائے سوال ہے کہ یہ جملہ مقلوب ہے, وہم ہے, انشاء کا تعلق جنت سے تھا لیکن کسی راوی نے وہمن جہنم کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. یہاں تک کہ اللہ اپنا قدم اس پر رکھ دیں گے اور وہ جائیں گے. اللہ کے قدم رکھ دینے سے کیا مراد ہے؟ لفظ قدم آیا, بعض کو کہتے ہیں اس سے قدم نام کی کوئی مخلوق ہوگی, بعض کہتے ہیں قدم بول کر آخر مراد ہے, یعنی آخری طبقہ جو جہنم میں ڈالا جاتا ہے وہ ڈالا جائے گا, اور بعض کہتے ہیں کہ قدم سے بعض مخلوق کا قدم مراد ہوگا. یہ سب دورت کار کو آپ کی. امام ابو محمد بغوی صاحب شرح السنا اور ابو القاسم تیمی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے, جیسے اللہ کی ذات کی مثال ہے ایسے ہی اس کے ہر چیز بے مثال ہے، بس زبان تازہ کر دیں گے اقرار تو نہیں گے اقرار تو، جب اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ سے یہ بات ختم کر رہے ہیں تو ہم تو اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں، آگے ہم اس سلسلے میں لب کشائی کریں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ اللہ اپنا قدم ڈال دیں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب قدم کی کیفیت ہی نہیں معلوم تو ڈالنے کی کیفیت کا کیا پتہ ہوگا؟ بس یہ ہے کہ اللہ کے قدم پڑنے سے جہنم منظم ہو جائے گی، اس کا پیٹ جو بھر رہا کھلا ہوگا وہ دب جائے گا، یہاں پہنچ کر غیر مسلموں نے اور آریوں نے اس حدیث کا مذاق اڑایا، لیکن کوئی سمجھدار آدمی اگر سمجھ کی بات کرے تو بات ہی ہے، بے سمجھی کی بات کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے۔ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور اس کا قصہ بیان ہوا تو کفار نے مذاق اڑایا تھا، کس کو یہ معلوم تھا کہ ہوائی جہاز اور راکٹ ایجاد ہو جائیں گے اور وہ ان سارے اشکالات کی جڑ کاٹ کے رکھ دیں گے؟ اور جب یہ کہا گیا تھا کہ انسان کے آگاہ کل بات چیت کریں گے اور اس کے اعمال کی خبر دیں گے تو مخالفین کہتے تھے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج جب ٹیپ ریکارڈ سب چیزوں کو اپنے پیٹ میں رکھ لیتا ہے اور اس کے بعد انسان کے سامنے سب کچھ اگلنے لگتا ہے تو پھر کوئی اشکال نہیں سمجھ میں آتا۔ اگر ٹیپ ریکارڈ انسان کا بنایا ہوا وہ سارے آوازوں کو اپنے اندر رکھ کر لیتا ہے اور پھر بیان کر دیتا ہے تو اس میں کون سی موت کی بات ہے کہ انسان کے اندر یہ جو اعضا رکھے ہوئے ہیں اس کے اعمال کی شہادت اپنے اندر ضبط کر لیں، اور جب اللہ کی طرف سے مطالبہ ہو تو اللہ کے سامنے وہ سب کو بیان کر دیں اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا۔ اور جو حضرات صوفیہ کے احوال سے واقع